Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, aziz dostlar. Dinimiz İslam, insan için inmiş bir dindir. Müslümanlık, insanların yaşadığı dindir. Melekler, Müslüman veya gayrimüslim olmazlar. Allah, insanı ıslah edecek ve iyi olacak, güzel işler yapacak şekilde İslam göndermiştir. Dolayısıyla insanı İslam iyi, güzel yapacağı gibi İslam'ın da, yani Müslümanlığın, insansız, insan olmadan din olarak, Allah'ın emri olarak bir iş görmeyeceğini çok rahat söyleyebiliriz. Nerede insan varsa orada Müslüman olur. İslam insanın üzerinde izlenebilir bir dindir. Bunun için insansız Müslümanlık düşünemeyeceğimizden dolayı Allah'ın son dini olan İslamiyeti yeryüzünde yeşertmek ve yeryüzünü Müslümanlaştırmak gibi bir gaye, bir proje olacaksa eğer, camilerden önce evlerin, namazdan önce insanın oluşturulması lazım. Eğer İslam, yani Müslümanlık, insanlara inmiş bir dindir, meleklerin dini değildir diye inanıyorsak, ki böyle inanıyoruz, o zaman insana yatırım yapmadan hiçbir şekilde İslamiyete yatırım yapmış olamayız. Bunun için bir evde erkek ve kadından oluşan aile dediğimiz kurum, İslamiyet'in en büyük simgesi olarak bilinen camilerdeki imamlardan, müezzinlerden ve cemaatten daha önceliklidir. Önce cami değil, önce ev lazım. Minarelerden önce bizim evlerimizin bacalarını dikmemiz lazım. Çünkü camiler gökten inecek meleklerle dolmaz. Kâbe'yi gökten inen melekler tavaf etmez. Cami de Camilerin aslı olan Kabe de insanlar içindir. İnsanlar ne topraktan çıkacak ne de gökten inecekler. İnsanı analar doğuracak, babalar yetiştirecek, annelerin, babaların doğurup büyüttükleri insanlar Allah'a kulluk etmek için camilere ve Allah'ın evleri olan diğer yerlere akın akın gidecekler. Tohumu çürük olan veya arızalı olan bir bitkiden sağlam, sağlıklı bir bitki bekleyemezsiniz. Şu dünyada her sokağın başında ikişer adet cami olsa, insan sayısı kadar, ev sayısı kadar cami kursak, sağlam, imanlı annelerin doğurup büyüttüğü nesil gelmedikten sonra camileri kiminle dolduracaksınız? Bizim için eğer gaye Allah'a kulluk etmekse, Allah'ın bize indirdiği dini olan Müslümanlığı yaşamaksa, bu insanla yaşanacak. İnsan da fabrikalarda, laboratuvarlarda üretilip çoğaltılamaz. Evlerde anneler doğurur, babalar yetiştirir, o insanlar Allah'a secde ederler, İslamiyet'i yaşarlar. Bu nedenle, sırf bu nedenle camilerde namaz kıldıran imamların ayaklarının altına cennet paspas edilmediği halde annelerin doğurduğu çocuk sayısı kadar ayaklarının altına cennet bunun için konmuştur. Çünkü bir ana sağlamsa, Allah'a kulluk onuruyla yaşayan bir ana ise eğer, o secde eden, cihad eden, Kur'an okuyup Kur'an gibi yaşayan nesil yetiştirir. Onun yetiştirdiği nesil Allah için, İslam adına yaşayan gerçek bir Müslüman olur. Eğer evlerde annelerden, babalardan, kocalardan ve hanımlardan oluşan yuvalarımız arızalı ise, dünyevileşme, ahireti bir kenara bırakıp eşya için, madde için yaşama, evlerimizi işgal etmişse, insanlar Allah'tan çok kendi ürettikleri ilahların peşinde gidiyorlarsa, evlerimiz, ailemiz Allah'a kulluk hazzı ile dik duramıyorsa, medreselerin, camilerin yapabileceği bir şey yoktur. Bir tohum eğer mısır tohumuysa, ondan buğday bekleyemezsiniz. Buğdaydan da mısır yetiştiremezsiniz. Anneleri, babaları dünyevileşmiş, ahireti unutmuş çocukların iyi Müslüman olup Allah'ın dinini yaşamalarını beklemek çok zor gerçekleşir bir hayaldir. Bunun için, yine bunun için ve bunun için camiden önce ev istiyoruz. Evinde imam olmuş baba istiyoruz. Evinde müezzin gibi Allahu Ekber diyen, Allah'tan başka hiçbir şeyi büyük kabul etmeyen, sadece Allah'a secde edileceğine yürekten iman etmiş anneler olsun istiyoruz. O zaman şeytan bizi gırtlağımızdan sıkamaz. O zaman bizi medya Allah'tan koparamaz. Ama zaten çürük temeller üzerine kurulu, sağlam olmayan, yönü belli olmayan ailelerle yola çıkarsak biz, şeytanın en küçük sillesiyle bile cennetin yolunu kaybedebiliriz. Değerli kardeşler, aziz dostlar, şu zamanda şeytan ve şeytanın işini görenler, şeytana destek olmak için onun adamı olarak yeryüzünde fesat çıkaranlar, dikkat edin, çok dikkat edin lütfen. Şu anda işgal altında, kapıları silah zoruyla kilitlenmiş tek bir cami yoktur dünyada. Camilerin kapıları sonuna kadar açık. Namazı engelleyen yok. Orucu engelleyen yok. Haccı engelleyen yoktur. Bütün dünyada Müslüman olmayanların yönettiği topraklarda bile camilere saldıran yoktur. Şeytan bu asırda tanklarla cami yıkmayı strateji olarak uygulamıyor. Şeytan artık insanların tesettürüyle, sakalıyla uğraşmıyor. Neden? Çünkü yeryüzünde gelişen teknoloji sayesinde ulaşım ve iletişim imkanları sayesinde bütün dünyada bir saat içinde her eve girip o evi yönlendirebilecek bir programı uygulamak mümkündür artık. Bir saat içinde yeryüzündeki milyonlarca, belki milyarca evin içine girip o evde istediğin fikri aşılamak mümkünken, insanları izledikleri haberler, izledikleri filmler yoluyla Allah'tan koparmak mümkünken, insanları haber bombardımanıyla, kültürel programlarla Allah'tan soğutmak mümkünken, şeytan ve şeytanın adamları neden cami yıkıp da kötü kimse olsunlar ki? Niye minare yıksınlar ki? Zaten insanların bağları ve insanlara hükmettikleri, kalplerini, beyinlerini abluka altına aldıkları mekanizma şeytanın elinde. Bu sebeple biz filan mahallede 20 yaşına geldiği halde hala namaz kılmayan gençleri dert etmeye vakit bulamıyoruz. Neden? Çünkü bir genç 20 yaşında veya 30 yaşında namaz kılmıyorsa bunun nihayetinde kazası, telafisi var. Ama 15 yaşına gelmeden anne babasının yatak odası sırlarını onlar kadar bilecek hale gelen, 20 yaşına gelmeden önce annesinden babasından habersiz kendisine eş bulan ve bulduğu eşle nikahlanmadan önce ya da uyduruk bir nikahla sokak ortasında yuva kurmaya cesaret eden Müslümanların doğurduğu çocuklar eğer yaşadığımız topraklarda yaygın hale geldiyse, biz filan çocuk niye hala camiye gidip namaz kılmıyor demeye vakit bile bulamayacağız demektir. Bizim en son işgal edilecek olan, biz ölmeden de asla işgal edilmemesi gereken evlerimizi, ailemizi ilk başta teslim ettik. Çoğu zaman da bir başörtüsüne takıldık. Başörtüsü takılsın mı, takılmasın mı? Şunu feda edelim mi başörtüsü için? Etmeyelim mi derken kızımız ve oğlumuz annesine babasına rağmen kilometrelerce ötedeki, hatta ülkeler ötesindeki bir delikanlıyla, bir genç kızla evlenme kararı verdiler. Annesi babası bilmeden onun filan sosyal paylaşım sitesindeki binlerce yabancısı kimi sevdiğini, kime aşık olduğunu, kiminle evleneceğini anadan babadan önce bilir hale geldi. Biz hala Çanakkale'de bir düşman mı bekleyeceğiz? Hala kafirlerin mahallemizdeki camiyi işgal edip yıkmalarını mı bekleyeceğiz? Biz hala başörtüsü kavgasında mıyız? Öbür taraftan şeytan üretim alanımız olan ailemizi işgal etmiş bulunuyor. Müslüman insanlar kendileri anne babalarının görüp beğendiği biriyle evlendi, mutlu oldular ama çocuklarının ne evliliğine ne de ev hayatına karışabileceğine dahi inanmaz hale geldiler. Bir kaos, bir yuvarlanış ve bir yok oluş sürecine girdik. Bu da bizim can damarımız olan evlerimizden yürümektedir. İnsanlar belki vatanlarını kaybetseler, göçebe olarak filan ülkenin göçmen kamplarında yaşayabilirler. Ama iffetini ve namusunu ahlakını kaybetmiş insanların sığınabileceği bir göçmen kampı yoktur. Ve bizim özellikle ahlakta, iffet ve namustaki kayıplarımızı kayıp olarak, dert olarak hissetmememeye başlamamız da zaten başlı başına bir afettir. Değerli kardeşler, aziz dostlar, birinci söylemek istediğim şudur. Lütfen şeytanın üzerimizdeki en büyük saldırısının artık camilerde, meydanlarda olmadığını, şeytanın silahlarını yatak odalarımızda, oturma odalarımızda, çocuklarımızla karşı karşıya bulunduğumuz evimizde bize doğrulttuğunu, savaşın, hak ve batıl kavgasının camilerde, meydanlarda, Sakarya'da, Çanakkale'de olmadığını, oturduğumuz evlerin meydan muharebeleri için seçildiğini ve bunu bizim hala anlayamadığımızı lütfen idrak edelim. Bu büyük bir gerçektir. Artık büyük fitne merkezleri, şeytanın hizmetindeki odaklar silahtan önce insanları beyinlerinden vurmayı, yeni nesilleri dünya perest, iffetine değer vermez, ahlakı kıymetli görmez bir nesil olarak karşımıza çıkarmaktadırlar. Bunu anlamak zorundayız. Çanakkale bitti, Sakarya bitti, Mohaç yok. Neresi var? Artık evlerimiz var. Evlerimiz bizim son kalelerimizdir. Evleri de kaybedersek biz yokuz demektir. Bu birinci söylemek istediğim gerçektir. İkinci bilmemiz gereken hakikat kardeşler. Biz Çanakkale'de, Sakarya'da, Moaç'ta, Malazgirt'te hangi cihadı, hangi sabır ve heyecanı taşıyorduysak bir zamanlar, şimdi evlerimizde aynı heyecanı, aynı sabrı taşımak zorundayız. Evlerimiz Allah'ın bizi sabırla imtihan edeceği yerlerdir. Peki evlerimizde sabır imtihanını nasıl kazanacağız? Bir, eğer iffetli, ahlaklı Müslümanlar olarak ölüp Rabbimizin huzuruna şerefimizle çıkmak istiyorsak, bizden sonraki yetiştirdiğimiz nesillerin şerefli, iffetli, namus ve ahlaklı yetişmelerini istiyorsak, bir, erkek ve kadın olarak kadınlığını, erkekliğini bilecek, birbirlerine muhakkak sabredecekler. Her kadın bilecek ki başkasının doğurduğu bu adam benim istediğim gibi, %100 aradığım gibi olmaz hiçbir zaman. Bunu her Müslüman kadın bilecek. Can boğazına gelmeden yandım diye bağırmayacak. Allah'ın düşmanlarının, şeytanın savaş alanına çevirdiği evlerimiz, ve ailemizde hiçbir meşakkat çekmeden, erkeğin kahrını çekmeden, sadece başörtü takmakla bir savaşın kazanılamayacağını, erkeğin kahrını çeken kadının bu savaşta mücahide, bu savaşın sonunda gazi, bu savaştan sonra ölünce şehit gibi Allah'ın huzuruna çıkacak Müslüman kadın olacağını bilecek, sabredecek. Doğururken sabrettiği gibi büyütürken de sabredecek. Kocasına da sabredecek. Erkek de aynı şekilde. Peygamber bile olsaydım ben, peygamber bile olsaydım, nihayetinde Allah'ın benim kaderime yazdığı bu kadın %100 benim istediğim gibi olmayacaktı. Muhakkak onunla sıkıntılar yaşayacaktım diye iman edip sabredecek. O zaman erkek olduğu anlaşılacak. O zaman 9 kadına 9000 kere sabreden bir peygamberin vefalı ümmetinden olduğu anlaşılmış olacak. Her sinirlendiğinde silahına sarılan, her sinirlendiğinde elini kaldıran, her sinirlendiğinde ağzından çıkanı duymayan erkek sabırsızdır. O cephede kazanamaz. O kendi silahıyla kendisini vurarak düşmanına yardım eden akılsız savaşçı gibidir. Biz Allah'ın bu asırdaki en büyük imtihanı olan yuvalarımızda kadınlar olarak erkekleri, erkekler olarak da kadınları idare edip şu 50 senelik, bilemedin 100 senelik şu geçici alemin 1001 sıkıntısına katlanıp da cennetlerde koltuklarla karşı karşıya gelip ebediyen mutlu olmayı beceremiyorsak, biz o zaman Allah'tan hiçbir şey isteme hakkına da sahip değiliz demektir. Bizim ailemizde elektrikten, sudan, paradan, mobilyadan, giyimden, kuşamdan, evin badanasından önce eşlerin birbirlerine tahammül etmeye, birbirlerini sabırla karşılamaya çok ihtiyacı var. Bu zaman kadınların erkekleri, erkeklerin kadınları idare etme zamanıdır. Hiç kimse bu dünyada, Adem bile, babamız Adem, kendi kaburgasından yaratılmış, yüreğinden çıkarılıp bir parçası ona eş olarak verilmiş bir Havva bulduğu halde o bile aradığını bulamadı bu dünyada. Bizden nesiller boyu uzak birisiyle Allah'ın nikahını kullanıp bir araya geldik. Kalkıp da her istediğimizi, mobilyayı evimizin ölçüsüne göre kestirip yaptırdığımız gibi, gömleği kestirip terziye yaptırdığımız gibi kendimize eş bulamayız. Kimse Allah'a benim eşim tam aradığım gibi değildi diye bir mazeret gösteremez. Çünkü Allah'ın en çok sevdiği ve şu kainatta bir benzerini yaratmadığı Muhammed aleyhisselam bile nikahı göklerde kıyılmış olan eşlerini kendi istediği kıvamda bulamadı, tutamadı. Gerçekçi olmak lazım. Sabreden kazanacak. Yılmayan, gerçekçi olan, şu fani dünyada eşlerin de kadın ve erkeğin de fani olacağını, fani alemin fani eşinden ebedi mutluluk beklenmeyeceğini, %100 olgunluk beklenmeyeceğini bilen Müslüman, acılardan bile zevk alarak yaşayan ve şu sıkıntılı hayatı kendisine cennet ettirebilen Müslüman olur. Kardeşler, yuvalarımızın sabır testlerinden birisi de çocuklarımızdır. Çocuklarımızın sıkıntılarına karşı çok sabredeceğiz. Ama çok, ne kadar, ne kadar? En az 950 sene kadar. Çünkü bizden önceki nesillerde de çocuk sorunu diye bir sorun vardı. Peygamberler de çocuk sorunu diye bir sorun yaşadılar. Nuh aleyhisselam 9,5 asır evladıyla uğraştı. Evladını Allah'a secde ettirmeye muvaffak olamadı. Buna rağmen boğulurken evladı ona beddua etmedi, onu evlatlıktan atmadı, onun için yine gözyaşı akıttı. Bir yaz tatilinde camiye göndermekle çocuğumuzun üzerindeki yapabileceğimiz her şeyi yaptığımızı zannedecek kadar enayi olamayız. Çocuklarımız ancak biz veya onlar ölüp bu dünyadan gidince işimiz biter. 50 yaşındaki çocuğumuz da bizim sabır testimizdir. 5 aylık çocuğumuz da sabır testimizdir. Çocuklarımız namaz kılmasalar da, çocuklarımız alkol kullansalar da, maazallah çocuklarımız cinayetten ötürü zindana düşseler de, biz ana olarak, baba olarak hiçbir enerji kaybetmeden sabrederek bir aylık bebekken gösterdiğimiz şefkat ve merhameti göstermek zorundayız. Anne ve baba çocuğu üzerindeki sabrını, tahammülünü kaybettikten sonra o çocuğa bu dünyada kim sabırla muamele edebilir? Kim böyle bir çocuğu yeryüzünde kurtarabilir? Çocuklarımız ancak sabırla yetişebilirler. 20 yaşında çocukluk yapsalar bile çocuklar bizim çocuklarımızdır. Eşler birbirlerine sabrettikleri gibi çocuklarına da sabredecekler. Ne Allah'ın dininden taviz verecekler, ne de sinirlenip umutlarını kaybedip şeytana yem olacaklar. Şeytana yem olmak da yok, Allah'ın dininden taviz vermek de yok. Her türlü mücadeleyi yapacağız. 50 yaşındaki çocuğumuzla o 50 günlükken onunla ne kadar ilgileniyorduysak o kadar ilgileneceğiz. En az 900 sene çocuğumuza karşı yetecek kadar bir sabır dağı olacaksın sen. Anne demek, baba demek, sabrı tükenmez demektir. Sabrı tükenen ana, sabrı tükenen baba bu dünyada bir iş göremez. Dostlar, anlaşıldı ki bu zaman ailelerimizle imtihan edileceğimiz zamandır. Artık Çanakkale evlerimizdir ve bizim en büyük silahımız sabrımızdır. Tembellik değil, uyuşukluk değil, sabır. Sabır nedir? Sabahlara kadar uyumama pahasına da olsa çalışmak ama umudunu kaybetmemek. Bir gün iyi olacak, bir gün düzelecek diye beklemek. Her doğan güneşi yeni bir enerji olarak görüp yeni bir umutla bu büyük cepheye, bir tarafında peygambere iman edenlerin, öbür tarafında da şeytanın peşinde gidenlerin bulunduğu bu bir zaman adı internet, öbür zaman medya, öbür zaman arkadaş olan ama hangisi olursa olsun ailemizi yok etmek, çürütmek için uğraşan bu şer odaklarına karşı sabrımız silahımızdır. Allah sabredenlere sabırlarının karşılığı olarak uçsuz bucaksız ödüller verecek. Hepimizin sabrı kutlu olsun. Sabrımız ebedi olsun. Selamun aleyküm.